sayı gelinde yar yar yar yar da uyuyaman dalarda kar olur mi? Uyuyaman gelin aman dalarda kar olur mi? Uyuyaman gelin aman sevdim de alamadım yar yar yar yar da uyuyaman böyle sevda olur mi? Uyuyaman gelin aman böyle sevda olur mi? Uyuyaman gelin aman. Açar yar yar yar yar da uyuyaman yeşiller yaprakları uyuyaman yavrum aman yeşiller yaprakları uyuyaman gelin aman sevdim senin için yar yar yar yar da uyuyaman döktüm gözyaşları uyuyaman yavrum aman döktüm gözyaşları uyuyaman gelin aman. Bahçelerde kerez var yar yar yar yar da uyuyaman kerezi asma sarar uyuyaman yavrum aman kerezi asma sarar uyuyaman gelin aman sevdiğimi görünce yar yar yar yar da uyuyaman erir yüreğim yanar uyuyaman gelin aman erir yüreğim yanar. Uyuyaman gelin aman. Söylerim türkü yar yar yar yar da uyuyaman sevdim senin için uyuyaman yavrum aman sevdim senin için uyuyaman gelin aman biraz daha diyeyim yar yar yar yar da uyuyaman seni sevdiğim için uyuyaman güzel aman seni sevdiğim için uyuyaman yavrum.